Dit is Pattepoes smaaktest nummer zoveel. En het gaat hier om de cocktail genaamd Hugo, oftewel de Krakenburg cocktail. Voor meer kleur en geur en smaak in Amstelveen. En dat is de Hugo van de cocktailbar op Krakenburg. Zo. Die is zoet, fris en wauw. Een ware opsteker. Voor Amstelveen en voor Radio Paddepoel natuurlijk. Want dit is duidelijke smering. Mm. Kom, ik zit net een pauzeprogramma te doen. Nice. Leuk, want we zijn post-opening. En het is nog niet zo druk. Nee. Het komt later met het programma. Ik moet beginnen met een advertisement voor de Dark and Stormy hier vandaag. Ho, lekker sterk. Ho. We hebben zojuist de Hugo gepresenteerd aan onze lieve luisteraar. De Krakenburg cocktail. Mm. Voor meer kleur en geur in Amstelveen en omstreken. Mm. Ja. Die is echt heel goed hoor. Nou mooi, dan moeten we die hier ook gaan proberen. Het is graag genoeg. Ben jij het Dark and Stormy? Dat is ja, Irene heeft van de sangria. Het einde van het kapitalisme, toch? Of zo? Tastes like the feeling of abyss in late stage capitalism. The feeling of abyss.